będziesz lecz. Mimo wszystko myślę, że jednak będzie dobrze. 16 minut po czwartej, jedyne z symboli polskiego rocka, hard rocka lat 80. grupa AZLP, Duma Szydłowca, gdzie co roku odbywa się wydarzenie Rok na Zamku poświęcone Andrzejowi Siewierskiemu. Szczerze, w zeszłym roku byłem, no, fantastyczny koncert. Śpiewali m.in. przeboje AZLP i Organek, i Marek Piekarczyk, czy też Maciek Silski i Kasia Kowalska. Andrzej Siewierski, wokalista, gdyby żył, to właśnie dzisiaj skończyłby 59 lat. No to AZLP w trójce jeszcze raz, ale szybciej. Pokażę śmierci teraz twoje życie. Ty, jak piłeś w glanie czysty dym. Ktoś mówił, że Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Where do we go now? Where do we go?

światełkiem gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los inny mi pisany jest? Pali, nim ocean naszych snów łyżeczką się odmierzy świat. Jak diament być zagadką, której nikt nie zdąży zgadnąć, nim minie czas. Dwadzieścia 4 minuty do piątej, trójka budzi. Niepokonani, no właśnie tacy w dwumeczu byli piłkarze Rakowa Częstochowa. Wczoraj ograli 3-0 Florę Tallinn, choć gdyby byli skuteczni, to mogło być i 6, a może nawet 7-0 grunt, że pierwszą rundę eliminacji Ligi Mistrzów przeszli. Za tydzień będą grać dalej, a więcej i o tym spotkaniu, i o wszystkim, co ważne w sporcie, w trójce na pewno po 6. Tymczasem, skoro Brian May kończy dzisiaj 76 lat, Sir Brian May, warto dodać, no to słuchamy grupy Queen z filmu Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem i Seanem Connery. Zjawiskowo w trójce teraz. Who Wants to Live Forever? There's no time. Who wants to live

nocach mi się śniłaś, mówiłaś, że to żart. O, puste słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serce dychaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Jak bardzo kocham cię. Przecież wiesz, jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. I dlatego jesteśmy od samego rana razem. 7 minut do 5. Okazuje się, że wyjeżdżając nad morze, wielu turystów, chcąc zaoszczędzić, kupuje ryby i smaży je w pokojach i apartamentach. No właściciele, krótko mówiąc, się wkurzyli, no i wprowadzili pewne zasady. O nich więcej po 6:00. Ale proszę Państwa, tych zasad na świecie jest zdecydowanie więcej. Gdzie na przykład nie można rzucić gumy? Gdzie nie można używać foliowych torebek? Dokąd absolutnie nie można zabierać ze sobą, wyjeżdżając, lornetki? Opowie Państwu po 6:00 Piotr Firan. Na razie w Trójce taka zasada główna. Przyjemnie się budzić. To powinno pomóc w osiągnięciu sukcesu. W programie trzecim teraz Talking Heads.